Que quan passa un minut del punt horari de 3 quarts de 10 del vespre, el que farem a continuació serà anar a parlar de voleibol i concretament de voleibol femení. I és que el Sant Pere Pescador, des d'aquesta temporada, hi ha un equip de vòlei femení i doncs en només una temporada doncs ja ha aconseguit classificar-se per la fase d'ascens a la categoria superior. Perquè ens en parli una mica de quan ha anat tot plegat, ahir disputaven el primer partit davant del Roquetes, s'imposaven per 3-2, i perquè ens expliqui doncs com va anar el partit i doncs com es va decidir formar el club i tot plegat, doncs tenim a l'altre costat del fil telefònic a una de les seves components i també doncs una de les noies que va començar tot això, és la Mireia Pont. Mireia, molt bon vespre. Hola, bona nit. Bé, en primer lloc, explica'ns com va anar el partit d'ahir i doncs, com teniu l'ascens a hores d'ara. Doncs bé, el partit, els dos primers sets el vam dominar el Club Volei Sant Pere. Força bé, vam guanyar bé. I el problema és que tenim noies que han començat noves aquest any i això significa que no tenim canvis. I vam haver de jugar set titulars tot el partit i això va fer que el tercer set estiguéssim ja cansades i el tercer i quart set el perdéssim, però bueno, llavors del cinquè set ja vam remuntar-ho i vam guanyar fàcilment i bueno, hauríeu de veure l'afició que teníem, el pavelló ple de gom a gom, animant un piló a totes, i això ens va animar moltíssim i mira, va fer que guanyéssim 3-2. I mira, van així. Doncs suposo que contentes, no?, per la victòria, una victòria doncs que us permet, ara us quedarà un altre partit, sí. Depèn amb els monjos i depèn sí. Del que hagin fet, doncs sabreu doncs què heu de fer vosaltres per assolir sí. L'ascens, sí. No? Sí, perquè bueno, l'altre equip és el Vallbona, que hem jugat amb ells durant la temporada i ara aquests dos partits no juguem contra ells. Llavors, segons el resultat que hagin fet Monjos i Vallbona, llavors nosaltres haurem de fer una cosa o una altra. Llavors, clar, estem contentes per haver guanyat, però una mica decebudes per haver fet un 3-2. Ens interessava fer un 3-0 per llavors tenir-ho ja ben encaminat, això, saps? Llavors, clar, si elles han guanyat un 3-0 al Vallbona, per exemple, o als Monjos, llavors si ha guanyat Monjos 3-0, llavors els haurem de guanyar nosaltres per poder passar nosaltres. I, bueno, estem una mica això, a l'espera del resultat de l'altre partit. Quan el pròxim partit, quan el jugueu? El pròxim partit és el dia 1 de maig, que és diumenge, d'aquí dos diumenges. Aquí a Sant Pere també? També a Sant Pere, sí. Per tant, doncs, el bo en aquest cas és que teniu els dos partits a casa, no? Sí. No ens hem de desplaçar, tenim l'afició, que ens ajuda un piló i... Bueno, aquest és l'avantatge, el fet d'anar amb cotxe i desplaçar-te, les derroquetes d'aquest cap de setmana venien de molt lluny, i això cansa, arribes cansat i fa que bueno, això es veu en el partit, llavors. I mira, tenim la sort de poder jugar a casa. Explica'ns, Mireia, una mica, doncs, com comença tota la història del Club Volei Sant Pere? Això va ser aquesta temporada, no?, que sí. Us vareu iniciar. Explica'ns una mica com va començar tot. Bé, nosaltres som un grup de noies que vam començar a jugar a l'escola, aquí a Sant Pere. I com que no teníem unes instal·lacions on poder jugar, ens vam haver de formar el club dels Esplais de Castelló. I, bueno, vam estar jugant allà fins que fa 3 anys es va difondre el club. Bueno, el club no, encara hi és, que hi ha un equip. L'equip es va difondre i bueno, llavors es va fer el pavelló d'aquí a Sant Pere i nosaltres teníem molt clar que si es feia el pavelló formaríem el club, tant sí com no. I, bueno, es va inaugurar aquest any passat i ja la primera temporada que hem pogut ja ho hem engegat tot. I res, mira, tenim nens petits, tenim dos equips de la 20, un d'infantil, i nosaltres les sèniors. I bueno, esperem que vagi a més, que se'n faci ressò i que el vòlei doncs, torni a agafar una mica de forma aquí a l'Empordà, que no hi ha equips, només hi ha el Figueres i nosaltres, i bueno, i fins ara només hi havia el Figueres, des que els espais es va dissoldre. Històricament, deia, el voleibol és el que dius tu, no? No ha relat massa, no? A què ho atribuïes, Mireia? Bueno, suposo que és un esport minoritari, no ho sé. El futbol, tant, Per nois ja van a jugar a futbol. Si no, handball, no ho sé. I, bueno, el vòlei és un esport que la gent té com posat que és per femení, que només hi ha equips femenins, i, bueno, no sé, no sé què ho fa. Ja t'has de desplaçar, si hi ha un club... I això ja, els pares, si s'han de desplaçar, ja no els interessa. I, bueno, busquen el que tenen més a prop, i, bueno, com que no hi ha equips, no hi ha clubs, doncs poder això una mica, jo crec, no ho sé. Vas a Barcelona i trobes equips de cada... Bueno, n'hi ha molts a Barcelona, però clar, és que quasi bé no s'han de desplaçar. Jo suposo que és això, no ho sé. Mm-hmm. Comentaves tu també ara doncs, que l'acceptació a nivell afició ha estat impressionant, no? Espectacular, sí, mm-hmm. Sí. Us esperàveu quan vau començar? No, gens ni mica. Jo fa 20 anys que jugo a vòlei i mai de la vida havia vist això, mai. Alguns campionats de Catalunya que havíem anat quan érem juvenils o així, que sí, que havíem fet un autocar i ens havíem vingut a veure, però que cada partit, no ha sigut només aquest que ha sigut de fases, cada partit, el pavelló ple i animant, i no ho sé, ha tingut molt bona acollida aquí a Sant Pere. Mm-hmm. Clar, Sant Pere només es practicava el futbol, i suposo que ara haver-hi un altre esport és la novetat, clar, l'any que ve ja ho veurem, no? I no sé, els ha agradat molt, ens venen a veure molt i ens animen i molt bé, estem molt contentes. Mireia, explica'm una cosa. M'han comentat que alguna de vosaltres, a part de jugar a vòlei, també juga a futbol, no? Sí, com ho feu per compaginar les dues coses? Bueno, som dues noies, la Georgina Homs i jo. Mira, l'any passat, abans de que es formés el club de vòlei, com que no estàvem fent res, vam dir, doncs va, fem un equip de futbol. I, bueno, vam començar el club de futbol d'aquí, el femení. Bueno, va anar com va anar. I clar, llavors teníem molt clar que si el pavelló estava acabat, que faríem el club de vòlei. I clar, llavors ja ens agradava una cosa i l'altra, i no ho hem pogut deixar. I mira, tota la setmana plena d'entrenaments. I de cares a la temporada que ve, si pugeu, com... Que segur que pujareu, vull dir, però... Ui, que... no ho sé, esperem. Què fareu? Haureu de decidir o continuareu compaginant les dues coses? Bueno, és que arribarà un punt que no ho podrem fer seguir tot. Mm. No. Esperem que l'equip de futbol que fitxin més jugadores, perquè també ara anem molt justes, i, bueno, si el futbol doncs, tenen més jugadores, clar, nosaltres portem tota la vida jugant a vòlei, mm-hmm. Llavors tira més el vòlei, no pas el futbol. Però, bueno, les ganes de deixar-ho no hi són, perquè ens agraden les dues coses, o sigui que... No ho sabem, això va sobre la marxa. Doncs, Mireia, de veritat, moltíssimes gràcies. Estarem pendents des d'aquí doncs, del que passi amb el vòlei Sant Pere. Esperem doncs, que es pugui aconseguir l'ascens i el dia 1 de maig us tornarem a trucar perquè ens expliqueu doncs, les celebracions com van i tot. Molt bé. Mireia, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins a propera. Molt bé, merci. Molt bon vespre.